Вострая брама. Гісторыя аднаго цуду. Калі б у беларускай майстроўні 30 гадоў таму было фіксаванае членства, цалкам магчыма, што залічыць сёння Наталлю Лаўрэцкую ў чальцы гэтага аб'яднання мы не змаглі б. Яна не ўдзельнічала ў спеўках і масавых святах, бо меркавала, што не мае на тое здольнасцяў. Яна не наведвала лекцыі з гісторыі беларускай культуры, бо лічыла, што атрымлівае гэтыя веды іншымі шляхамі. Яна не тусавалася ў кулюарах, дзе гаварылі пра палітыку, бо ўспрымала саму сябе як непалітычнага чалавека. Аднак прыклад Наталлі важны для разумення самой гэтай з'явы – майстроўні. Бо такіх, як яна, датычных да майстроўні былі дзясяткі, а можа быць і сотні. Гэтая датычнасць мела розную сілу і распаўсюджвалася ў прасторы і часе. Быццам нехта кінуў камень у застойную ваду, і па паверхні вадаёму пайшлі кругі. Спачатку выразныя, потым ледзьве заўважныя, потым зусім нябачныя. Але мы ведаем, што хваля так ці інакш мусіць прайсці ўвесь вадаём, пакуль не дасягне берагоў. І таму кожнае прозвішча, якое згадваецца ў нашых перадачах, а гэтых прозвішчаў сотні, яно жывое. Яно гучыць таксама, як 30 гадоў таму, і калі мы сустракаемся з гэтым чалавекам сёння, мы знаходзім таго самага ідэйнага, моўнага, блізкага нам аднадумцу. Гэта амаль як сваяцтва, што ўжо не страчваецца. Сваяцтва, набытае праз майстроўню. Мноства людзей, хіба які раз трапілі на спеўкі, але гэты раз застаўся ў памяці і сёння стаў часткай тваёй жыццёвай праграмы. Нехта толькі чуў пра майстроўню, але з ім адбылося тое самае. А нехта, як Наталля Лаўрэцкая, браў удзел у майстроўскіх вандроўках па Беларусі, туды, дзе захаваліся помнікі архітэктуры, а таксама ў суботніках і талоках на прыборцы гэтых помнікаў. Пазней такія вандроўкі стануць часткай яе прафесіі на ўсё наступнае жыццё. Мы калісьці сустракаліся, калісьці 30 гадоў таму, і цяпер, спаткаўшыся, можам не пазнаць адзін аднаго з аблічча, але пазнаем па нечым іншым, невідочным, можа, па духу. Як Гені Клойка, які прыйшоў у камітэт архітэктуры на плошчы Незалежнасці ў Менску, туды, дзе працуе Наталля, і пазнаў. Геннадзь прыйшоў, тут ён мяне і пазнаў, і кажа, што мусіць ты Наталія. Я кажу, што мы даўно ўжо зімна-то не бачыліся з маладосці. Ён, дык, праўда, не змяніўся абсалютна, але ён неяк мяне пазнаў і кажа, што гэта ён прыйшоў, ён з свае такія скульптурныя працы прыйшоў да нас сюды ўзгадняць, і мы з ім сталі гаварыць, і ён кажа, ой, пэўна, што Наталія. Я кажу, гэта я Наталія ёсць. Ужо ў майстроўскія часы Наталля, тады яе прозвішча было Рудак, мела адукацыю архітэктара і працавала ў рэстаўрацыйных майстэрнях разам з Верцей Лазоўскай. І як пачала працаваць у рэстаўрацыйных майстэрнях, у годзе ўжо ў 83-м, ось тады пазнаёмілася з Веркай Лазоўскай, сталі з ёй сябраваць ўжо неяк, і яна мяне да гэтай справы трошкі прычыніла. Але я спяваць не магу, няма такіх здольнасцей, таму я ў спевах не ўдзельнічала. Когда спеў была непрыдатная, то я на спеўкі не хадзіла з дзеўкамі, і яны мяне і не звалі, таму што яны разумелі, што гэта бястолку для мяне. У нас яшчэ такая была сяброўка Анюта Марцянова, яна была дызайнерам у Акадэміі мастацтва вучылася. Дык яна хадзіла спяваць. Я з ёй сябрую да гэтага часу. Яна такая галасістая была. — Верка маладзейшая на пару гадоў, а я трохі старэйшая, і яна прыйшла працаваць адразу пасля інстытута, а я ўжо папрацавала перад гэтым, але ў мяне дыплом быў рэстаўрацыйны, і мне хацелася нейкую рэстаўрацыю. І таму я вот ўсё-ткі трапіла ў рэстаўрацыю, прыйшла, ўжо стала там працаваць. Ну і вот яны маладзейшыя былі, яна і такі быў там глінік Вадзім, і не так сышліся, таму што не так многа нас там маладых было. Ну і Верка, вот яна па-беларуску гаварыла, а я з вёскі сама. І таму, як бы, ну, для мяне звычайная сітуацыя, але справа ў тым, што, ведаеце, вот ужо я як паехала пасля школы, прыехала ў горад, вакол, канешне, ўсё па-руску, я неяк стала забывацца ўжо, і гаварыць па-беларуску мне стала цяжка. І Верка гаворыць па-беларуску, і я спрабую з ёй гаварыць. І адчуваю, што мяне ўжо не хапае слоў, што я ўжо неяк запінацца пачынаю. Мне зрабілася неяк вот так дзіўна, думаю, чаму? Для мяне павінна быць сітуацыя як бы звыклая, чаму не выходзіць, мяне не атрымоўваецца. Я проста не чакала ад сябе гэтага, таму што, ну я, канешне, да бацькоў прыеду, мы пагаворым, і як бы гэта ўсё нічога. Ну, але неяк менавіта з ёй, калі сталі гаварыць, я адчула, што ў мяне ўжо мяжа нейкая такая, я ўжо не разумею нейкія рэчы. Усе майстроўцы бясконца вандравалі па Беларусі. Трэба ўлічыць, што ў тыя часы атрымаць інфармацыю пра помнікі архітэктуры было няпроста, і адносіны да гэтых помнікаў з боку дзяржавы былі зусім не як да аб'ектаў турызму. Мірскі замак стаяў чорнай руінай пасля пажару. Абарончая царква ў Сынковічах была аблепленая прыбудаванымі да яе свінарнікамі. Дзе-нідзе ў помніках былі паробленыя склады, але большасць зеўрала выбітымі вокнамі без дзвярэй, аддадзеныя на разбурэнне ўсім стыхіям. Турызму, як такога, ў Беларусі тады не было. Затое акурат на пачатку 1980-х з'явілася вялікае мноства энтузіястаў аднаўлення спадчыны, цэлы рух маладых навукоўцаў, архітэктараў, рэстаўратараў ды проста неабыякавых людзей. Пачаўся той самы пералом, часткай якога была і беларуская майстроўня. Сёння пасля столькіх перадач пра яе можна больш дакладна акрэсліць храналогію яе існавання, але не ў датах, а ў з'явах, якія дапамогуць зразумець само тое адраджэнне 30 гадоў таму ў абставінах позне-савецкай лібералізацыі. Майстроўня заявіла пра сябе першы раз пасля смерці Машэрава напрыканцы 1980 году. А апошні раз на самым пачатку перабудовы ў 1985, калі ў Мікалаеўшчыне на радзіме Якуба Коласа ўлады разагналі апошняе майстроўскае купалле. Гэтым скончылася тая лібералізацыя ў двукоссях і пачалося адкрытае, названае сваім імем, публічнае супрацьстаянне прыхільнікаў камуністычнай улады і патрыятычных сілаў. Разам з тым, ані смерць Машэрава, ані перабудова напрасткі з узнікненнем першага беларускага публічнага аб'яднання быццам і не звязаныя. Прынамсі, фактаў такой сувязі ў нас няма. Магчыма, папросту паміж названымі падзеямі ўтварылася нейкая гістарычная пустка, якую запоўніў усплёск нацыянальнага адраджэння. Максім Танк у першыя дні 1983 году запісаў у сваім дзённіку, цытую, «Захапленне, якое зараз заўважаецца ва ўсім свеце фальклёрам, мінуўшчынай, у нашай атамнай касмічнай тэхнічнай эпосе уяўляецца пошукам свайго радаводу». Наіўнымі і безаглядными аказаліся ўсе тэорыі і ўяўленні аб хуткім зліцці ўсіх моваў і нацыяў у адну. Канец цытаты. Выглядае, што ў тыя часы падобныя думкі прыходзілі ў галаву і літаратурнаму мэтру, і студэнтам розных менскіх ВНУ, што аб'ядналіся ў майстроўню менавіта для пошукаў свайго радаводу. Гэта 84-м, мусіць, таму што я прыйшла працаваць у 83-м. Ездзілі ў Маламажэйкава, Тады гэта царква была закінутая зусім. Раніцай даволі рана прыехалі. Ну, колькі нас там было, можа, чалавек якіх 12, 10, вот, ну, так, даволі многа. Вось, сабраліся мы там. Царква ж была адчыненая, насцеж. І смецце там было ў сярэдзіне, яна была завалена гэтым усякім смеццем. Трохі расчышчалі там, канешне, это за адзін раз ж там это не паробіш. Ну, але трохі так вот, што маглі, мы запалілі вогнішча, каб можна было там трохі пагрэцца, нейкае смецце папаліць, там нейкую яду зрабіць. І трохі расчышчалі гэта смецце, народ песні паспяваў. Калі ў Маламажэйкава нехта з майстроўцаў мог і не патрапіць, дык у Вільню ўсе ехалі ў абавязковым парадку. Тут былі не толькі помнікі архітэктуры і еўрапейскі дух беларускай мінуўшчыны, але і чалавек, які звязваў нас між сопку, нават тады, калі мы не ведалі адзін аднога. Гэта быў Лявон Луцкевіч, або дзядзька Лявон, які ладзіў экскурсіі ды наладжваў кантакты і перапіску з сотнямі беларускіх людзей. Ён быў чалавекам адказным і вялікадушным, не зважаў, што мы ўсяго толькі неафіты, і многія элементарныя для яго рэчы для нас адкрыццё. У Вільню ездзілі, якраз было песеннае свята ў іх, як яны рабілі гэта ў тыя савецкія часы. Гэта лета было, ну, можа, гэта быў таксама 84-й год. Вялікая была кампанія, ехалі рознымі шляхамі і рабілі нам экскурсію, ладзілі па Вільні. Я нават знайшла ў мяне такі нататнічок невялічкі, захаваўся з таго часу. З намі тады экскурсію гэту праводзіў Луцкевіч, і ён расказваў, вадзіў, паказваў, дзе там што, як што ў Вільні звязана было з Беларусю. І нават у мяне яго рукой напісаны адрас. Ён мне тады прапаноўваў уступіць у перапіску, але я на той час не мела сталага жылля ў Мінску і не мела і адрасу, выходзіла так. Але тады нешта вот неяк яго зачапіла, нешта я б сказала, як паколькі мы былі рэстаўратарам, свае нейкія погляды былі. А маладосці наш звычайна думае, што на ўсё ведае лепш за ўсё іншае. І нам тады здавалася, што мы вот нешта ўжо тут разумеем, можа лепш за каго-небудзь нешта гаварылі. Ну і вот яму нешта такое вот падалося. У Наталлі перапіска з Лявоном Луцкевічам не завязалася, але засталася тая даўняя экскурсія ў памяці і адрас дзядзькі Лявона ў старым нататніку, напісаны ягонай рукой. Канешне, цяпер я разумею, што такія былі пагубляныя моманты. Больш я вам хачу сказаць, я ў гэтым годзе страціла сваіх бацькоў раптам аднаго і другога ў адзін год. І нават з бацькамі, вот, толькі як ужо іх і не стала, я зразумела, які я дурань, чаго я не запыталася ў свой час. І як цяпер вот іх не стала, я пачынаю думаць і бачу, што і там не дапыталася, і тут нешта не дапыталася, і там нешта не разабралася. Нават у маім сённяшнім узросце то не хапіла розуму з людзьмі дагаварыць усё да канца пра гісторыю сям'і і родных. Вы слухаеце радыё «Свабода». Тут Сергей Дубавец. Сёння ў «Вострай браме» пра беларускую майстроўню 30 гадоў таму распавядае Наталля Лаўрэцкая. Наталля Лаўрэцкая гадавалася ў беларускай сям'і і самыя пачаткі нацыянальнай свядомасці атрымала ад сваякоў. Бацька быў з Віцебскай вобласці, як маці заўсёды казала, западнік, а яна была адсюль, вот з-пад Мінска, тут ёсць Рудзінск, та яны сюды пераехалі ўжо перад вайной, а раней пад Рудзінскам вёска такая Кабылічы, вот адтуль яны родам, мама і сям'я яе. Такое прозвішча было Агейчык, яно там нато такое, вот шмат яго там, это яе дзявучае прозвішча Агейчык, а бацька быў з той часткі Беларусі. Глыбокая Пліса, там такая вёска ёсць, возера Пліса, вот яна адтуль з Плісы сам. Мама памёрла першая, і мы з ім засталіся, і я ўжо стала тады ў яго пытацца. І мы з ім яшчэ справіліся скласці радаслоўную. Ён мне ўжо расказаў, хто як каму адносіўся, хто там які дваюрадны. Кантакты, канешне, губляюцца, і я проста адчула вакол сябе гэтую пустэчу. Асабліва адчула, як бацькі пайшлі. Як яны яшчэ былі, нешта трымалася, таму што яны маглі пра нешта сказаць, праз іх была нейкая сувязь з кім-то, я магла праз іх нешта ці пачуць, ці даведацца. А цяпер вот як яны пайшлі, я вот толькі цяпер адчула, што я не застаюся амаль адна. Ну мне здаецца, што гэта з-за таго, што мы вот усе цяпер не так, як раней, прывязаны да нейкага месца. Што мы раз'язджаемся і ў адзін бок, і ў другі. От мяне пляменніца паехала вучыцца ўвогуле за мяжу, і я адчуваю, што гэта таксама ўжо будзе адрэзаны, ламаюць. бацькі жылі ў Даўгінаве, як я нарадзілася ў той час. Яны настаўнікамі працавалі там у школе. І там я прыкладна пражыла, паехалі яны адтуль, я пайшла ў школу. 6-7 гадоў, і іх перавялі б на другую працу, у тым жа раёне ёсць такая вёска Мацькаўцы. Астатняе жыццё яны ўжо там жылі. Ну, і я пакуль вучылася ў школе, там жыла. Школа была беларуская, і бацька мяне беларускую мову выкладаў як настаўнік, а маці выкладала математыку. Але ў апошнія гады разумелі, што пойдзем вучыцца ў горад, і што там ужо трэба і руская мова, нават мы нейкія кніжкі падбіралі па-руску, таму што трэба было перабудавацца на рускую схему вучобы. У мяне яшчэ быў такі важны ў маім жыцці чалавек, каторы мне шмат і дапамог, і ўвогуле як выбудаваць жыццё. У мяне быў дзядзька, гэта брат маёй маці. Ён меў дачыненне да мастацтва і нейкія рэчы разумеў па-другому, лепш за мяне. І вот ён мяне неяк скіраваў у гэты вот мой шлях, прафесію ён прыдумаў мне пайсці. Я б сама ў вёсцы седзячы не прыдумала, што нейкая ёсць архітэктура. Але ён паглядзеў, што я крышку малюю, мяне і мама трошкі малявала. Ён разумеў, што мастака з мяне не выйдзе, а вот на архітэктара дастаткова маіх здольнасцей як бы хопіць. Ну і ён вот стаў са мной займацца, і кніжкі мне раіў нейкія, і ўвогуле размовы нейкія такія мы з ім вадзілі, і ён вот мяне скіраваў, вот, таму што на нейкі момант я ўвогуле на гэтыя праблемы па-беларуску, не па-беларуску, па-руску, не па-руску, не звяртала нават увагі, не давала сабе падумаць пра гэта. Яго звалі Мікалаем, ну і прозвішча, як от маёй маці, Агейчык, і ён хацеў быць мастаком, ну але трошкі не давучыўся, кончыў вучылішча, тады пачынаў акадэмію мастацтва вучыцца. Ён быў такога характару, узрывнога сам па сабе чалавек. Яму падалося, што тут не зусім цікавая адукацыя, ён гэта кінуў, паехаў тады ў Ленінград, там паступіў у акадэмію мастацтва, спрабаваў вучыцца, ён быў чалавекам таленавітым, але ў Ленінградзе яму было там цяжка, ён казаў, што надта было цяжка з грашмі, тады яны былі пасля вайны маладыя. Кажа, ну не справіўся просто, не было ні за што есці, і ён там прамучыўся нейкі час, і прыйшлося яму кінуць, ён вярнуўся сюды. Там ён такі быў мастак, як бы самавучка трошкі. Я думаю, што ўсё-ткі паколькі ён быў мастак, гэтыя думкі яны сярод мастакоў больш мусіць неяк паспявалі, нават у тыя часы. Пэўна, што ён сярод людзей такіх вот быў, і пагэтаму ў яго і такое было да гэтага вот разуменне. Большае разуменне беларушчыны і тае сітуацыі, у якой яна апынулася. Сапраўды, ў майстроўскія часы найбольш адкрыта выказваліся мастакі, людзі іншых прафесіяў ужывалі больш абцякальныя словы. А народ, які, пэўне ж, разумеў, што адбываецца з мовай, стараўся гнаць ад сябе небяспечныя думкі. Сярод яркіх асобаў у немастацкіх прафесіях, якія казалі пра русіфікацыю адкрыта, быў гісторык Мікола Ермаловіч. Ягоныя творы спачатку ў самвыдаце, а потым і ў кніжках чыталіся ўсёй майстроўняй і складалі неабходны мінімум патрыятычнай самаадукацыі. Я памятаю, як сталі выходзіць першыя кніжкі Ермаловіча, і я прывозіла, можа, дамоў, ці проста бацькам дома расказвала, што ну вот Ермаловіч, такая гісторыя. А яны калі-то адукацыю пачыналі атрымоўваць, у Маладэчна была такая вучэльня для настаўнікаў. Яны там і маці, і бацька, яны там і пазнаёміліся, і там вучыліся абодва. Ну, яны расказвалі, што, ой, кажа, дык Ермалович, дык мы ж ведаем, ён жа ў нас выкладаў там і ўсё. Кажа, ой, такі быў з дрэнным зрокам, такі чалавек хадзіў за сценку, трымаўся. Але маці кажа, што ён на той час шмат працаваў, яшчэ як быў малады зусім, і тады ўжо не спрабаваў разабрацца, і нешта ў архівы ездзіў, і ў Мінск, і туды, і сюды, і яны памятаюць яго, што ён вот займаўся менавітай навукай нават пад той далёкі час. Для мяне Ермаловіч это было, ну, напісаў чалавек кніжку. А для іх это абсалютна жывы чалавек з іх маладосці. Вот як яны успаміналі, які яны былі маладыя, ён быў такі даволі малады. І маці кажа, ну, ён і за дзеўкамі любіў бегаць, але дрэнна бачыў, дык ён бывае нейкую дзеўку спробую схапіць, але на выскліжне, бо ён не дабачыць яе. Музыка. Самая удзячная з'ява, калі кругі па вадзе распаўсюджваюцца ў часе, калі клопаты і мроі майстроўцаў перадаюцца іх дзецям, і калі ўжо гэтыя дзеці знаходзяць адзін аднога ў жыцці не з волі бацькоў і не з нейкіх знешніх праяваў, а з нечага невідочнага, можа быць, падабенства па духу. Такіх прыкладаў нямала, і з іх можна было б скласці цэлую перадачу. Але вось што дадае ў гэтую скарбонку Наталля Лаўрэцкая. Нават я стала глядзець ваш сайт, і першую старонку мы з Нікітай, мой сын, мы адкрылі. І ён кажа, ой, дык гэта ж бацькі Міхася. А там пачынаецца з Вулкавых. Я прозвішча не ведаю. Я з імі таксама не памятаю іх, каб памайструніць. Але мой хлапец, сын мой, вучыўся ў 75-й школе архітэктуры. І вучыўся з хлопчыкам, якого завуць Міхасём. Я яго веду як Міхась, ён і прыходзіць да яго, і яны да гэтага часу сябруюць. Міхась і Міхась. А тады аказалася, мы як сталі з ім глядзець, што яго бацькі, яны былі таксама ў майстроўні, ну, а ён да яго дамоў ходзіць, дык ён бацьку ведае, я бацьку яго не ведаю. Дзеці неяк сустрэліся ў другой нейкай жыццёвай сітуацыі, калі мы, напрыклад, былі ў нейкім адным коле, не сустрэліся непасрэдна. Прайшоў час, і дзеці сустрэліся ў нейкай другой сітуацыі абсалютна. Нешта ў людзей вот ёсць такое, што людзей адзін да аднаго неяк хіне, нават на такім узроўні неразумовым, а нейкім такім асацыятыўным. У мяне так атрымалася, што мой муж Лаўрэцкі Геннадзь, ён таксама архітэктар і працуе выкладчыкам і рэстаўрацыяй займаецца. І ён цяпер займаецца менавіта гэтымі помнікамі, Сынковічамі, Маламажэйкава. І мы туды вот ездзілі з ім неяк, і я прыехала і стала ўспамінаць нашу тую даўнішнюю паездку. Так была зусім другая цэрква, канешне, зусім другі стан у яе быў. Усплывае, і ўсё выходзіць адно з другога. Это так проста нічога не здараецца. Сённяшняя праца Наталлі Лаўрэцкай быццам вынікае з колішніх майстроўскіх вандровак і захапленняў. Яна месціцца ў камітэце архітэктуры на плошчы Незалежнасці ў Менску. Там, дзе на пачатку гэтай перадачы і спаткаў і пазнаў Наталлю Генік Лойка. У нас гэты аддзел, ён называецца аддзел гістарычнай забудовы. У Мінску ёсць нейкая колькасць яшчэ захаваўшыхся помнікаў. Ну і вось мы тут у камітэце, гэта наша частка працы. Калі вот ёсць нейкія пытанні, якія тычацца гістарычнай забудовы, то яны да нас трапляюць, і мы тут і праекты глядзім, і пытаемся ўсё-ткі адсочваць, каб на помніках менш страт было, бо вот людзі звяртаюцца, нават калі размяшчаюцца, там рекламу якую-то зверху, там ці робіць якісь асобныя ўваходы. Цяпер, напрыклад, тут гэты праект «Тэрыторія Трысцінца», вот такі мемарыяльны комплекс. Усё ніяк не можам прыйсці да нейкага ўжо такога падыходу. Робім свае прапановы, каб нейкія будынкі яшчэ ўзяць на ахову. Калі-то зрабілі мы такую работу вялікую па Віцебску, мы рабілі праект рэгенерацыі. І праз нейкі час я працавала ў Багласава, і мы ў яго майстэрні зрабілі такі ж аналагічны праект па Мінску. Это было яшчэ, можа, які 92-93 год. Дапоўнілі традыцыйны пералік помнікаў, які быў па Мінску знаёмы ўжо людзям. Таму што ўсе раней працавалі з гістарычнай гэтай вот сярэдзінкай вакол плошчы Свабоды. А мы яшчэ дабавілі гэты кавалак, што называлася «Новае месца», вот район тэатра беларускага, і там вуліца Карла Маркса, увесь гэты район. Зрабілі на той час, я лічу, нядрэнную працу. І вот я, маючы гэты вопыт ужо шматгадовы, так я і працую, вот, карыстаючыся гэтымі сваімі ведамі і сваёй гэтай працай таго часу. У Мінску ж не так шмат захавалася, таму амаль кожны будынак будаваны, напрыклад, у 19 стагоддзі ці пачатак 20-го, гэта ўжо аргументацыя для таго, каб яго браць пад ахову. А ўжо далей мы цяпер глядзім на гэты перыяд, і нават пасляваенны, таму што гэта ўжо, можа, архітэктура не такая далёкая па часу, але яна была зроблена архітэктарамі прафесійна, каб цяпер яе ўжо не страціць, таму што надта актыўна ідуць рэканструкцыю. Thank you. калі мы яшчэ ў 93-м годзе зрабілі гэту сур'ёзную працу па Мінску, то прайшло, можа, гадоў, ну, з 10, і тады вот гэтыя ўсе будынкі трапілі такі ў пералік гісторыка-культурных каштоўнасцей, і ўсё-ткі яны прыняты пад ахову. У нас ёсць, канешне, праблемы і страты бываюць, но тым не менш, калі хоць трошкі нечым можаш памагчы, дык і дзякуй Богу. Гэта была вострая брама. Сёння пра беларускую майстроўню 30 гадоў таму распавядала Наталля Лаўрэцкая. Вёў перадачу Сергей Дубавец.